sing mlekor ombak segoro ngelingake sliramu kang tansah tak tresno lintang semburat ing tawang ning langit sinariku mepiar ngancani ombak.